de ver. Nunca el tiempo sobra. Coses canvien, però l'essència continua allà mateix. L'essència permanece, ens diuen la gent de la Unió des del Hip Gnosis. Fluye, be water, my friend. Títol d'una excepcional cançó, versió, digue-li com vulgueu, de la Unió. A Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula de música d'actualitat, que et porta cançons com aquesta, o el tema de Polina, Fate to Love. We could have it all. mess in my house. Musicals de l'actualitat amb Rafael Corbí, Musicopolis, i Sweet California és el que ens ve ara. Acabàvem d'escoltar Union J amb Tonight We Live Forever, i aquest és el This Is The Life amb el remix RMX and the Tony Otton amb Sweet California. This is the life. This is la música del país. En Joan Colomo es diu Els problemes creixen, de l'àlbum La filia i la fòbia. Em recorre l'esquena, l'edat passa factura, tinc un cos que fa pena. Cèl·lules que envelleixen i neurones que es moren, els problemes que creixen i totes les pors que tornen. I de cop me la fa molt mal de cap, segur que és per culpa del tabac. De cop m'apreta el queix al meu seny, és fruit de la degeneració que m'empeny. Una usual decadència que acompanya la vida no és pas una coincidència, és l'inevitable fallida. I de cop m'entren els remordiments per haver estat perdent el temps, i ja no sé ni en el que estic pensant, probablement són les coses de fer-se gran. Cada dia sento més com esclafa tot el pes de la vida que he viscut, és un càstig més que merescut. He passat molts bons moments i ara se'm cauen les dents, 30 anys passant volant, perquè aquestes són les coses de fer-se gran. Noto que m'he engreixat, deu ser cosa de l'edat. I de cop noto que em crema la pell, probablement siguin les coses de fer-se vell. Cada dia sento més com esclafa tot el pes de la vida que he viscut, és un càstig més que merescut. He passat molts bons moments se'm cauen les dents, 30 anys passant volant, perquè aquestes són totes les coses de fer-se gran. Malditas mañanas en que por la noche fui muy malo, malditas noches que me embrujan hasta ver el sol. Maldita tú eres entre todas las mujeres por darme tanto, tanto, tanto amor. Malditas mañanas cuando el sol no entra por mi ventana. Maldita luna que se fue sin decir adiós. Noche de castigo sin tus besos, malditos besos que he cambiado por alcohol. ¿Será que ahora todo está en ruinas cuando corremos las cortinas donde escondí tu corazón? Ya no trafico con tu nombre, ya solo me queda. Que a veces hacen que se hiele el alma. Malditas almas que cada noche me ofrecen su calor. Maldigo todo lo que hay entre estas paredes, donde a menudo volábamos los dos. Las horas son de nicotina, nuestros sueños se calcinan mientras me fumo la ilusión. Ya no trafico con tu nombre, ya solo me queda tu olor y tu música en todos los bares y en esos bares muero. Oh, dues cançons de les novetats discogràfiques en castellà amb La Fuga i Maldita i Elefantes en descargues elèctriques, aquesta darrera de l'àlbum El Rinoceronte. I per acabar, DJ Feli amb la companyia Feli Feol, amb la companyia de Pete Bolt, Silo Green i Juicy J amb Have Some Fun. Diverteixa't. I wanna party to the morning sun. And I know I'm not the only one. DJ Feli Feli. You could be more sexy than you are already. Oh baby, give me some. If you wanna be forever young, Feli Feli. Let me know I'm not the only one. CeeLo, let's ride. Critics used to write that I wouldn't make it. Now they write about what I make. Acting like the game, I couldn't take it. Now the whole world's for the take. Every day my birthday. Every day I get cake. Now mommy, let me see you in your birthday suit. And let's play. This Chico here, he got it. Yeah, this Chico here, he bad it. No questions, dog, don't doubt it. Now get loose, get ratted. Boys, we don't see them. Y'all players, me, I'm a GM. Well, I'm taking over these companies. Y'all still playing with per diems. Also, I'm drilling it. Overseas, I'm killing it. I just came to have some fun. So CeeLo, keep singing it, darling. I wanna have some fun. I know I'm not the only one. I wanna party till the morning sun. And I know I'm not the only one. You couldn't be more sexy than you are already. Oh baby, give me some. And if you wanna be forever young, let me know I'm not the only one. Let's get trippy at my private party. White girl twerk like Miley Cyrus. Let's see how many model chicks can fit inside of my Ferrari. You a bad girl, show me how you naughty. The looks you kill don't hurt nobody. I'm rolling up that loud pack, my boom fatter than a hot tamale. We sipping lean, popping bottles. I take more shots than a paparazzi. These haters don't want no problems. I got more goons than John Gotti. Made new, paid new. It's going down like a grave new. Take your girl to my hotel, then beat it up like Mayweather. Like a sperm crawl, I want more brain. Get more neck than a gold chain. These college girls got no shame. We party hard, Kurt Cobain. I wanna have some fun. And I know I'm not the only one. I wanna party till the morning sun. And I know I'm not the only one. You couldn't be more sexy than you are already. Oh baby, give me some. If you wanna be forever young, let me know I'm not the only one. Feli Feli. Everybody clap your hands. Everybody clap your hands. Sexy than you are already. Oh baby, give me some.